منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبني ربي فأحسنت بي. وخلص الله فيما قال الشمكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فني ربي تجيبتي Bu hal şeytan çok hoşuma gider. Ve her günde 10 defa desem, 20 defa desem kutsanırım. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Resulullah Efendimiz'i terbiye ettiği şundan belli ki işin ehli olanlar, az çok Resulullah bilenler, o hal şeytanı bilenler, bu dini az çok bilenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim mübarek kelamları ne kadar bile müziz, ne kadar az kelimeyle çok ifade ve ne kadar hikmet dolu, ne kadar birbirine benzemez ama hepsinde de muhakkak bir hikmetler gizli. Tabi buna insan aşina oldukça, yani aşina olduğu müddetçe, vakıf olduğu müddetçe daha da insanın hayreti artıyor. O zaman insan biliyor ki, yani hiç ilmi olmasa bile insanın, o zaman insan biliyor ki, bir beşerin böyle konuşması veya hareket etmesi mümkün değil. Hani bir yere terbiye görmesi lazım ki ancak bir insan olur, bize öyledir. Bir marangoz ustanın yanına gider, görür, hizmet eder, alışır, ondan sonra kendi usta olur. Terziyle, marangozuyla, demirciyle, ressamıyla, mühendisiyle, hepsi öyledir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir insan olan beşere bir şey almamış, bütün beşere verilmiş. İşte bunun ne kadar ilahi bir nizam, ilahi bir uygulama olduğunu insan anlayınca daha hoşuna gidiyor. Zaten Cenab-ı Hak Azimüşşan Hazretleri Necm Suresi'nde buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i Kerime var. وَمَا يَنْفِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Yani Cenab-ı Hak diyor ki o ne konuşacak? Boş konuşmaz. İlham eder, edilir. İlhamla konuşur. Yani Cenab-ı Hak ile konuşur, o da ile konuşur. İle hareket eder. İmam Şafii Hazretleri onun için bu ayet-i kerimede de çok durmuş. Çok tefekkür etmiş, çok ilimler çıkartmış bu ayetten. Sünnet-i Seniyye'nin de vahiy kaynağı olduğu, Allah tarafından aynı ayetlerin kaynağı vahiy olduğu gibi sünnetlerin de kaynağı vahiydir. Ve elhamdülillah birini Cebrail Aleyhisselam getirmiş, birini de Resulullah getirmiş. Çok kıymetli. Çok kıymetli bunlar. Onun için dinde iki şeyden şekil olmuş, yani ikisi kişiden birleşmiş. Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın emirleri Kur'an-ı Kerim kendileri ve onun tatbikini de ve o ayetlerin tefsirini de Resulullah Efendimiz sünnetleri de yapmıştır. Hadisleri de yapmıştır. Hareketleri yapmıştır. Demek ki ikisinin birleşmesiyle din ortaya çıkıyor. Yani tek Resulullah Efendimiz'in kendi başına olmuyor. Kur'an-ı Kerim'de en iyi anlayan Resulullah'tır, tefsir eden olmayınca yine olmuyor. İkisi birleşince din meydana gelir. Öyle ki ayetler geliyor, sahabeler de anlayamıyorlar. Hakikaten kendi insanları bile. Arap kendi insanları bile. Ama ana insanları oldukları halde ayet-i kerime anlayamıyorlar. Bir ayet-i kerime geliyor. Bakın o geldi. Ramazan'la ilgili, gece ve gündüzle ilgili Cenab-ı Hak biraz siyah iplik, beyaz iplikten alınca kadar yiyin için, ondan sonra iğneyi kesin, pişmeyi kesin diyor. Resul Efendimiz bir gün bir sahabenin evine güya sığır, şişkin bir güya sahabenin ne var, hayırdır diyor. İp var ya Resulallah, ne ipidir bu? Bakıyor siyah iple beyaz ip. Ne yapıyorsun bu ipleri? İşte bunu ya Resulallah, biz orucu bununla tutuyoruz, bu yiyoruz, içiyoruz, bu siyah iplik beyazdan belli oluncaya kadar yiyor, ondan sonra belli olunca bırakıyoruz. Ayet-i Kerime'de öyledir ya Resulallah diyor. Efendimiz gülümsüyor, o ayet-i Kerime öyle değil diyor. Ondan maksat diyor, siyahta maksat gecedir, beyazda maksat gündüzdür, ikisi birbirine ayrılınca diyor. Bakın yani sahabe bile ayet-i anlamada zorluk çekiyor. Öteki insanlar nasıl anlayacaklar? Şimdi Allah korusun, ne Resulullah'ı beğenen var, ne sünnetlerini beğenen var, ne Efendime diyen büyük müşrik imamları, sahabeleri, biz kendimiz daha üstümüz, daha büyüğüz, daha iyi anlarız diyorlar. Halbuki sahabe anlamış sabah akşam, kendi insanları, Kur'an gibi kendilerine sabah akşam, ama onlar bir anlamış. Tabi bu cehaletin en zirvesi, zaten Resulullah buyurmuş, kim dese ben alim, mücahidim buyurmuş. Ve huve cahil değil mi? Kim dese alim de cahildir. Bu bakımdan da bu hadis-i şerif de çok hoşuma gidiyor. Çünkü Resulullah Efendimiz'in bütün hareketleri güzeldir. İnsan her hareketini, her sünnet seniyesini şöyle alıp onu tefekkür ettiği zaman da onun hakkında güzel hikmete gözü bunlar. Evet efendim. Oradaki arkadaşlar etkilenceye kadar biraz sorulup cevaplı bir şey varsa o zamana baktıysa ona kadar daha güzel sohbet yapalım inşallah. Yani soracağınız bir sorular varsa hocası şöyle bakın. Ne yapıyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Dur gel bakalım, sen sorun yok mu? Geç bakalım. Bir soru sor bakalım orada. Soru sormak için de ilim gerekiyor. Ama Resulullah tabi bütün ümmeti ve ümmetin başlıklarını ilme teşvik edip ilme çalışacaksın diyor. Herkes çalışacak ilme. Aklına geldin mi? Hüseyin değil mi? Hüseyin. Aklına şey geldin mi? Sor. Buyur. Gelmedi efendim. Gelmedi mi? Sen sor bakalım. Cenab-ı Hak bizlere hamdolsun. Bu zamanda Cenab-ı Hakk'a daha büyük kulluk yapabilmişti Resulullah Efendimiz'i. Daha güzel bir ümmet olabilme ve neticesinde Rabbimizin rızasını kazanma yolunda bizi bunlardan engelleyen şeytanın ve neslin bizlere kurmuş olduğu tuzaklardan kurtarmak üzere Rabbimizle güzel bir yol açtı hamurla. Bu hususta özellikle yani şu zamanda bu işin insan için gerekip gerekmediği hususunda bir bazı şüpheler arız oluyor. Evet. Evet, evet. Tabi Bismillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu selamu seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve evladihi ve tarifini tümaklarını bi adel kulli şeyhine kudretel ve elhamdülillah Rabbil Alemin. Bu dünya bir batak gibi, batakhane gibi yerdir. Bazı batak olan yerler var. Ayağın attıkça aşağı gidemezsin. Bu dünya öyledir ki elini versen parmağını versen elin gider, elini versen kolun gider, vücut götürür. Öyle içten çeken bir şeyler. Çünkü Cenab-ı Hak almışa bu dünyayı çok zinetli yaratmış. Çok cazibeli yaratmış. Ayet-i Kerime'de var. Tesbih yapmıştır Ayet-i Kerime'de. Böyle yaratmış ki kadını, çocuğu, malı, arabaları, hayvanları, ekinleri, altınları, gümüşleri çok sevgiyle çekici yapmış. İnsanı bunlar çekerler. Altlarında büyük bir sevgi var bunlarla. İşte bunların hepsinin sevgisi birer tusaklardır. Hepsi birer tusaktır bunlar. Ayet-i Kerime'nin son altında diyor ki, bunlar dünyanın geçici metalarıdır. Esas iyilik Allah'ın yanındadır, ahirettedir diyor. Buna bak, uyarıyor sonunda. Ama burada kurtulmak mümkün değil. Bu tusaklardan kurtulmak mümkün değildir. Bu bataklardan geçmek mümkün değildir. İnsan batağa attığı zaman daha aşağı gidiyor, daha aşağı gidiyor. Çok güçlü ve kuvvetli bir insan lazım ki, bir güç lazım ki insanı bu bataktan çekip alabilsin. Eğer alamıyorsa, efendim diyeyim, bir arada bir battı diyelim, bir batakta suda battı, bir çekici gelip nasıl onu alıp götürüyorsa, o kendi başına da kuvvet ikrafı gelmişse, insan oğlunun da öne doğru gelin. Evet, şu öne gelin. Şu öne gelin bak. Burada bir sayı var. Durun. Gelmiş hemen. Unutmayın. Hiç bir tarafa. Geç. Unutmayın diye. Geç geç. Geç geç geç geç. Bak hocam aşkı var mısın? Şimdi geç. Şöyle abi durun. Bu bataklıktan insanı kurtarmak için nasıl o arabayı kurtarmak için bir iş lazımsa bizleri de bu dünya batağından, dünya tutağından kurtarmak için bir güç lazım, bir kuvvet lazım. O da Allah tarafından takviye bir güç olması lazımdır. Eğer öyle bir güç olmasa biz de bu sıra katılır ve boğulur gideriz. Allah kadını öyle sevgili, öyle cazibe yaratmış ki nitekim görüyoruz, bir ömür veriyorlar, kötüyorlar da ayıkmıyor. Ne ailesinden haber oluyor, ne çocuğundan, ne işinden, ne ibadetten bir bakıyor ki ölmüş gitmiş. Veya dağdan tutulmuş bir apartman, ev, ekim, bahçe, tarla veya tabi başka bir şeyler. Bunlara tutulmuş, bunlardan alışıyor. Gitsen adama baksan, konuşursan hep ondan konuş. Çünkü içini dışını hep kovdurmuş. Oradan onun kurtulması mümkün değil. Kendine kurtulamaz o. Oradan kurtulamaz kendisi. Çünkü bir kişiyi konuşturan ya da dinleyin. O da konuşuyorsa, ne konuşuyorsa işte onun iç hali odur. İçinde tutulmuş ona, ondan bir türlü dışarı çıkamıyor. Onun sevgisi hep içinde kalmış ve orada zebun olmuş orada. Hatta ayet-i kerime var. Ey Habibim, heva ve hevesini ilahiyen görmedin mi? Ayet-i kerime de var. İşte o kadar bu heva heves dünya sevgisi. Dünya metanı olan sevgiler. Boş sevgiler. Yani nihayetinde insan iyi bir arabası olur. Daha iyisine kavuşmak için bütün ömrünü harcar mı? Kim ona daha fazla? Bu şekilde. Ya da kadın, ya da man, ya da neyse onlar. İşte insanı buradan kurtaracak bir Allah dostu lazımdır. Ki onun manevi kuvveti olacaktır. İçeride sonra bildiklerinden. O manevi kuvvetten o ipleri görünmeyen dünya sevgisi iplerini o müşrik bir hancar şeklindedir. Onları keser keser ve oradan onun bağını koparır ve bağını Allah'a doğru, peygambere doğru, onun emirlerine doğru bağlamaya başlar. Bir insan o sevgi kalbini topladın mı, doldurdun mu? Ama Allah nasip etse bir Allah dostuna gitse, hakiki Allah dostuna gitse, ben dediğim hakikati hakisi gitse, çok kısa zamanda o dünyaya olan, eşyaya olan sevgi yavaş yavaş ondan kaybolmaya başlar. Ve o kaybolurken de bunun içinde de Allah'a, Resulullah'a karşı da sevgi çoğalmaya başlar. O sevgi çoğaldıkça öteksi ne yapar? Öteksini karartır. Bir odada ufak bir ışık yansa oradaki eşyaları insan görür. Bir güneş, ufak bir güneş bıçaklı olsa buzu çözer. İşte o dünya sevgisi bir buz şeklindedir. Allah sevgisi sıcak bir güneş şeklindedir ve doğunca onu eridir. O çoğalır, Allah sevgisi çoğalır, Allah'a itaat artar, peygambere sevgi ve itaat artar, elbetine, fakat dünyaya olan sevgisi de gittikçe azalır. O kadar sevdiği şeyleri yüzüne bakmaz olur. Elbette işte bu durumdaki olan insana elbette vaciptir bir mürşid. Elbette lazımdır insanı bu batıdan kurtarıyorsa bütün ömrü geçer Cenab-ı Hak ayet-i kerimeye bildirir. İnsanı ancak bir Allah'a çekici bir güç olacak ki insan kurtarabilsin, yoksa kurtarmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları Allah'a davet ediyordu, onları cennete davet ediyordu. Fakat onlar da onu öldürmeye çalışıyorlardı. Hani bak, Allah'ın aşkına onu doğru yola getirmeye çalışıyor, cennete çalışıyor, iyiliğe çalışıyor. Onlar da canına kastetmeye çalışıyorlar. İşte bu da böyledir. Allah dostları birer kılıç gibidir, birer hançer gibidir. O dünya sevgilerini, efendime deyip iplerini onları koparır ve Allah'a dönüştürür insan. Elbette insan lazımdır.